सांझ सतारे देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ चलते रहे डगर पे गम की दिन के वास्ते, चलते रहे डगर पे गम की दिन के वास्ते, चलते रहे दिलों को अजनबी से रास्ते, सदियों से छाए ये जो सपनों के साए, सच्ची ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ सुनते रहे बहारों की जो रोज आहटे, चुनते रहे लबों पे हम तो मुस्कुराहटे, दिल में दबाए लाखों अरमां जो हाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ नैन हमारे सांझ सकारे देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना।